آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسے ہیں انوار چھما چھم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسے ہیں انوار چھما چھم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، کونین جگمگائے محبوب رب کے آئے، کونین جگمگائے محبوب رب کے آئے، صد مرحبا کا نعرہ، صد مرحبا کا نعرہ ہر ایک لگا رہا ہے، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسے ہیں انوار چھما چھم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، عرض و فلک سجے ہیں مسرور ہے خدائی، عرض و فلک سجے ہیں مسرور ہے خدائی، کافور ہو گئے غم، کافور ہو گئے غم، میلاد مصطفیٰ ہے، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسے ہیں انوار چھما چھم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، غنچے کھلے دلوں کے فصلے بہار آئی، غنچے کھلے دلوں کے فصلے بہار آئی، ہم پر کرم خدا کا، ہم پر کرم خدا کا، کیا خوب ہو گیا ہے، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسے ہے انوار چھما چھم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسات ہو رہی ہے چاروں طرف کرم کی، برسات ہو رہی ہے چاروں طرف کرم کی، سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر، بیدار ہو چکا ہے، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسے ہیں انوار چھما چھم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، سرسبز پرچموں سے رونق ہوئی دوبالہ، سرسبز پرچموں سے رونق ہوئی دوبالہ، پر کیف ہے مناظر، پر کیف ہے مناظر، ہر چیز خوش نما ہے، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، برسے ہیں انوار چھما چھم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، آئے ہیں سرکار دو عالم، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، عالم ہوئے منور شمعِ حرم ہے روشن، عالم ہوئے منور شمعِ حرم ہے روشن، تھی لگی جہاں بھی، تھی لگی جہاں بھی، پھیلی وہاں ضیا ہے، آئے